Bismillahirrahmanirrahim. Bugün inşallah konumuz Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin çocukluk dönemi. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'ni ne kadar ansak, hatırlasak yine asla bir muhteremler. Yani Peygamberimizi canımızdan çok sevmemiz gerekiyor. Böyle gerekiyor. Peygamberimizin doğduğu gece bütün dünyada olaylar oldu, bütün dünyada. Bugün inşallah başlangıçta yalnız o gün için İran'da olan olayları inşallah ele alalım inşallah nasip olsa, çok ibretli olduğu için. O gün, o dönemde yani İran'da mecusi olan, yani ateşe tapınan bir devlet vardı. Sasaniler diye devlet vardı. Bunların da olmak devlet başkanı da Nuşiravan diye bir kişiydi ki ateşperestti, yani dinsizdi ama adildi kendisi ama. Böyle bir insandı kendisi. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin doğduğu gece o gün İran'ın baş yeri Medayin'di. Tahran değildi. Medayin'de Irak bölgesinde bulunuyor. Dişi yakın bölgeydi. Medayin'de bulunan İran Şahı'nın, Nuşirevan'ın sarayının 14 tane kulesi o gece yıkıldı muhteremler. Deprem oldu. Fakat deprem Medayin şehrinde olmadı. Yalnız o gün İran hükümdarının sarayının bulunduğu yerde sarayda deprem oldu. Çok korkunç deprem oldu. 14 tane gözetleme kulesi yıkıldı, sarsıldı. Tabii hükümdar korktu. Saraydakiler korktu, dışarı kaçtılar. Halk bunu duydular. Baklar her taraf sakin. Yanlı deprem sayede oldu. Tabii bu onlar için bir korku vesilesi oldu. Bunu pek hayra yormadılar. Yine aynı gece İranlıların, o günkü İran devleti yani mecusilerin bir ateşgahları vardı. Mabetleri, tapındıkları yer vardı. Orada ateşleri devamlı yanardı. 1000 yıldan beri hiç sönmüyor ateşleri. O gece Peygamber'in doğduğu anda birdenbire söndü, buz gibi soğudu ateşleri de. Bu ateşperestlerin tapındığı mabetlerinde özel adamları vardı. Bunlar odunları yıkarlardı, temizlerlerdi. Eldiven giyerek onları ocu atarlardı. 1000 yıldan beri ateşleri de birdenbire sönünce yine buna da tabi hayra yormadılar. Bakan ne olacak dedi, korktular yine. Bir de o gün için mecusilerin kutsal saydığı Sahabe Gölü vardı. Sahabe Gölü. O gölde o gece, Peygamber doğduğu gece birdenbire battı. Suyu çekildi, birdenbire bütün suyu çekildi, gölde battı. Yine o dönemde Şam tarafında olan Semave Nehri vardı ki asırlarca akmamış, eski bir dere yatağı. O gece birdenbire gökten de yağmur da yağmadığı halde bu dere suyla doldu, etrafı taştı, akmaya başladı. Yine o gece Mecusilerin baş kadıları rüyasında çok fazla miktarda iri, güçlü develerin atları sürüp İran toprağına girdiklerini rüyasında görüyor. Bunun üzerine o günkü İran hükümdarı Tabi bunlarda bir hikmet var diye o günkü işte bilginlerine soruyor, topluyor bunları falan. Kimse de bunun çözümünü bulamıyor. Sonuçta Abdülmesih denen bir kişi varmış o dönemlerde, Irak'tan yaşayan. Bunu saraya davet ediyorlar. Bu gelen Abdülmesih de hükümdara şöyle diyor, hükümdarım ben de bu işi çözemeyeceğim diyor. Ama benim dayım var diyor. Şam tarafında oturuyor. Dayım var, Satih. O buraya gelemez. Çok yaşlı, ağır hasta. Ona gideyim, ona bunu sorayım. Ancak bugün dünyada tek olarak bu işi çözebilir diyor. Peki diyor, emin veriyor buna. Alacele bu Şam'a dayısına geliyor. Ki Satih denen kişi yaşı bilir mi ne kadar yaşadığı? Yani çok yaşamış. Fakat yaşı bilmiyor, o kadar fazla yaşamış. Fakat insan şekline benzeyen acayip varlıkmış muhtemelen. Yalnız başında kafatası kemiği varmış biraz. Başka bedeninin hiçbir yerinde hiç kemik yokmuş. Devamlı sırtı yatarmış. Ağzını mama akıtırlanmış ağzına. Dili çok açık konuşuyormuş kendisinin. Öyle değişik bir varlıkmış kendisi. Ama insanmış aslında tabii. Hatta rivayete göre iki kadının birleşiminden bedene gelmiş. Böyle deniliyor rivayette. Bu Abdülmesih dayısıymış Satı. Ona geliyor. O anda o Satih de ölmek üzere artık son nefeslerini değinmiş. Öleceğini kendisi de biliyor. Gözünü kapamış. Yeğeni geliyor Abdülmesih. Önce konuşmak istemiyor. Tabii ölüm haline kendisi de. Sonra rica edince ona anlatıyor durumu. Hemen bunun yorumunu yapıyor bak muhteremler. Böyle bir demek fazla varmış kendisinin. 14 tane diyor sarayın 14 kulesinin yıkılması diyor. İran tahtına 14 tane hükümdar gelecek. Ondan sonra İran dedi yıkılacak diyor. Sahabe Gölü'nün kuruması Mevlüsü'yle kureyce gidecek. Yarın başka din gelecek. Ateş'in söylemesini bunları yorumluyor. Ve develerin altı su getirmesine de Arabistan çıkacak olan son peygamber diyor, İran'ı istila edecek. Oraya yeni din gelecek oraya. Bunu söylüyor. Abdülmesih gidiyor tekrar tabi Medayin'e. Hükümdar soruyor. Onu anlatınca o biraz rahatlıyor. Şöyle rahatlıyor. Madem ki diyor benden sonra daha 14 hükümdar gelecek. O zaman hükümdarın gelmesi, bir kişinin gelmesi yarım asır buluyormuş. Ölünce kadar kaldığı için tahta çok zaman sürer diye tahmin ediyor. Halbuki ondan sonra 4 sene 10 kişi değişmiş halbuki muhteremler. Şimdi gelelim inşallah muhterem cemaatimiz Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin süt annesi Hazreti Halime'ye verilmesi konusuna. O günkü dönemde Mekke-i Mükerreme'de böyle bir adet vardı. Yeni doğan çocuklarını süt annelere verirlerdi. Kimlere verirlerdi? Mekke'nin dışında havası güzel, suyu güzel olan kabilelere verirlerdi. Hangi kabilenin havası güzelse, suyu güzelse, insanların da Arapça konuşmaları daha fesih, sülükleri güzelse onlara verirlerdi. Bunun için ara sıra etraf uzak kabilelerden Mekke-i Mükerreme'ye süt anneleri gelirdi. Tabi gelenler fakir kimseler, yani kadının çocuğu oluyor, bir çocuk daha alıyor, bunu kabilesine götürüyor, İkisine bakıyor. Dönüşünde çocuğu getirince Bunlara çok hediye falan verilmiş bunlara. Peygamber'in doğduğu senede, doğduğu zamanda da Beni Sa'd kabilesinden birçok kadınlar kabileden çıkıyorlar, Mekke'ye mükerremeye bunun için geliyorlar. Aralarında Hazreti Halime de var. Kolesi Haris, ikisi beraber bir çocuk Abdullah onu almışlar yanlarına. Bu Hazreti Halime o kabile içerisinde en fakir bir aileymiş bunlar. O gün için bir tek merkepleri var, o da ya topa sakatmış. Bir tek develeri varmış, o da çok zayıfmış, kurumuş, artık sütü kesilmek üzereymiş. 8 tane kişileri varmış bunların. Yani kabilenin en fakiriymiş bunlar. Hazreti Halime'nin tabii çocuğu olunca, o da sütlü, o da Mekke'ye gidelim diyor korosundan beraber. İnşallah diyor, bir zengin ailenin çocuğunu alırız da, onu bakarız da, 2 sene sonra işte bir şey kazanırız diye bu ümitle yola çıkıyorlar. Mekkeplerin ayağı sakat, topal olduğu için Mekke tabi yolda pek yürüyemiyor. Deve de gayet zayıfmış, Hazreti Halime'nin de sütü çok azmış aslında. Diğer kadınlar, tabi eşleriyle beraber, onların develeri daha sağlam, merkepleri sağlanmış. Onlar hızlı hızlı Mekke'ye gidiyorlar. Bunlar yolda geç kalıyorlar. Geç kalınca ne oluyor? İlk gidenler daha zengin kapıları buluyorlar. Onlara kapışıyorlar. Tabi sonra giden de bir fakire kalmış oluyor. Hazreti Halime korası yolda üzülüyorlar. Merkeplere gitmiyor. Hayvan topal. Zor yürüyor. Deve çok zayıf. Yürüyemiyor bunlar. Geç kalıyorlar. Nasip diyorlar. Tabii geride dönemiyorlar şimdi bunlar. Önce gelenler hem Mekke sokağından dağılıyorlar. Zaten bunlar o zaman bilinen bir adetmiş bunlar. Tabii soruşturuyorlar. İşte kiminisi kiminisi diye. Her kadın zengin kapıdan bir çocuk bulmuşlar bunlar. Hazreti Halim bunlardan sonra geliyor tabi. Bir gün sonra geliyor bunlardan. Artık ümitsizce bakayım ben de bulacağım mı diye Mekke'ye mükerremeye geliyor. Şöyle gezinirken, yani çocuk ararken Peygamber'in dedesi Hazreti Abdülmuttalib'i görüyor. Bakıyor heybetli, onurlu, vekarlı bir kişi. Ona soruyor. Ben diyor, buraya anne soraya geldim. Bir çocuk arıyorum, bildiğim var mı? Ona soruyor Peygamber dedesi. İsmin ne? Halime. Hangi kabileden geliyorsun? Beni Sa'd kabilesinden geliyorum. Hazreti Abdülmuttalib çok tefevül sahibi. Yani kelimeden anlam çıkaran kişiymiş. Bunu iyi yorumluyor. Halime, Halim Hilim'den gelir diyor. Hilim, yumuşak, sakin, ağırbaşlı, merhametli anlamına geliyor. Hilim. Beni Sa'd, Sa'd da sonu dal ile Sa'd, ayın vardır. Saadetten gelir ki mutluluk anlamına geliyor. Diyor ki buna ne güzel şey, iki şey bir araya gelmiş diyor. Hilim, Sa'd, mutluluk diyor. İnşallah diye benim bir torunum var. Önce gelen kadınlar babası yetimini almadılar onu. İnşallah da sen benim torunumu alırsan diyor inşallah diyor. Allah sana bereket de ver ondan diyor. Hazreti Halime de babasız deyince önce bir duraklıyor. O gün için Mekke mükerremede yetim demek Allah korusun çok aşağılık meseleymiş. Öyle bir şey Mekke mükerremede. Fakat artık çaresiz kalmış. Eli boş diye utanıyor kabilesine de. Yani gitti bir şey bulamadı diye utanıyor bundan da. Peki diye bir de torunu göreyim bakalım diyor. İyi gör bakalım diyor. Bunu evine gönderiyor. Peygamberimizin mübarek doğduğu ev biliyorsunuz halen duruyor muhterem. Aynı yerine duruyor efendim. Aynı yerine duruyor efendim. Yan tabi bina yapıldı, değişti tabi bina böyle. Arsası aynı arsasına bina duruyor gene oraya. Hazreti Halime gitti, kapıyı vurdu. Hazreti Amine çıktı. Kim o? Beni Abdülmuttalip gönderdi. İşte buradan torunu varmış. Onun için geldim. Peki buyur bakalım dedi. Peygamberimizin yattığı odaya götürdü. Hazreti Halime şöyle buyuruyor, kendi anlatıyor konuyu. Peygamber Hazreti Muhammed'in de yattığı odasına girdim. Beyaz bir kundağa sarılmış, üstünde yeşil ipekten bir örtü vardı. Uyuyordu diyor. İçeri girdim. Odaya daha girince baktım, bir koku geldi ki diyor bana, burnuma koku geldi ki, sanki o koku dünyanın kokusu değil, sanki cennete bir koku geliyor diyor. O koku zaten beni etkiledi diyor, koku diyor. Bunun üzerine diyor, müsaade etsin annesine diyor, Hazreti Muhammed Aleyhisselam Hazretleri'nin diyor, üst örtüsünü kaldırdım, yüzüne baktım diyor. Yüzüne baktım diyor, uyuyordu, uyandı, bana baktı, gülümsedi diyor. Gülümsedi diyor. Bana bak gülümseyince benim gönlümü fethetti ama diyor. Gönlümü fethetti benim de. İçim yandı ona anda. Yani o anda vermesine bile sanki zor olacağım. Onu yapamayacağım. Öyle beni kendini cezbete duruşu diyor. Dedim ki hasta amileye müsaade etsen ben buna bir süt meme vereyim ben buna. Peki ver dedi diyor. Önce diyor sol göğsümü verdim, almadı diyor. Sağ göğsümü verdim, yapıştı emmeye başladı. Kucağıma aldım diyor. Öyle emzirdim kendisi buyuruyor. Ya Amine, ben bu çocuğu çok sevdim. İşte ben falan yerden geliyorum. Ben inşallah bunu alıp götüreyim. Üst annesi olarak. Ona tabi diyor razı oldu. O günkü adet öyleydi çünkü böyle. Aldı diyor. Razı oldu diyor. Bunu aldım diyor. Eşim diyor Haris beni bekliyor diyor. Yanına gittim. Dedi bana ya Halime ne yaptın? Dedim diyor böyle böyle Abdülmuttalib'in torunu buldum. Babası yok ama dedesi var. Yani bir hediye alabiliriz gene tabii. O akla geliyor onların o anda akla geliyor. Dedesi var. Bunu aldım diyor. Önce şimdi pek şey yapmadı diyor. Yani bir babasız çocuk almış, yetim almış da sanki karşılığına bize ne verirler gibi. Bunu küçümsedi. Pek razı olmadı eşimden diyor. Ama o da artık bir başını eğdi, buna razı oldu diyor. Geldim diyor, toplanı diyor kabile, herkes diyor orada diyor. Yola çıktık diyor. Merkebe bindik diyor. Ben diyor merkebe bindim, eşim deve bindi, diğer şunu eşim yan aldı diyor. Ben de Muhammed'imi önüme aldım merkepte diyor. Merkebe bindim, Muhammed'imi kucağıma alınca diyor, merkebi başını kaldırıp başını sevilmeye merkep böyle diyor. Yani sanki merkep zıplayacak diyor. Merkep o kadar sevimli hayvan böyle diyor. Sanki gülüyor diyor. O kadar bir hayvan değişiyor diyor. İnşallah bizi bu götürür iki kişiye. Tek kişi zor gelmişti şimdi. İnşallah bizi götürür. Kalbime geçirelim diyor. Yürümeye başladı diyor. Sanki diyor başka merkep diyor böyle diyor. Ne topallığı kaldı ne bir şey kaldı diyor. Diğer diyor biz önce gelenler diyor çoğu yola çıkmışlar. Biz onlara yetiştik diyor, onlara geçtik diyor. Devemin de sağlığı gelişti, merkebin kuvveti yetişti, gelişti, onlara geçtik. Bana sordu diyor kabile kadınlara, ya Halime, siz merkebiniz hani zayıf topaldı, bu otop eşit merkep değil mi? Aynı merkep, peki ne oldu buna? Bilmiyorum ne oldu dedim. Bir ara diyor, mola verdik biraz diyor, yolda indik şeyimizden diyor, aklıma geldi dedim ki eşime diyor Haris, şu deveye bir yoklayalım bakalım. Belki biraz süt verirse hem susamışlar, hem acıkmışlar, hem susuzluğu Hem maç gidermek için bir ay yudum süt bakayım çıkar mı dedim diyor. Eşim önüne bir kap aldı diyor. Deve yanıtınca diyor memelerine diyor. O sanki diyor çeşme kurunu açtı böyle diyor. Hemen kap dolu verdi elhamdülillah diyor. Eşim diyor bunları görünce melekler bir sağlığı, sıhhati, enerjiyi görünce deve de bunu görünce diyor dedi ki eşim bana Halime be sana çok güzel bir şey yapmışsın sen. Bu çocukta bir güzellik var bu çocukta. Bak bizim evlamından bize bereket veriyor. Dedi sevindi eşim sevindi diyor. Bu şekilde diyor ilk olarak kabrimizi bir gittik diyor. Öncelikle geçtik kabrimize gittik diyor. Elhamdülillah diyor o kadar bolluk oldu ki diyor kısa zamanda 300 koyun sahibi olmuşlar muhtemelen. Bolluk, sütü, yoğurdu, ne yapıyor okuyun için yağları, sütleri, balları. O kadar muazzam bolluk, bolluk başlıyor bunlar da. Hastalığı meşhara buyuruyor muhtemelen bakınız. Benim çok bu dikkatimi çekti de. Ben diyor, 2 sene diyor, Muhammed'imi emzirdim diyor Aleyhisselam Hazretleri'ne. Bu 2 sene zarfında hiç adet görmedim diyor. Ve eşimle bir araya gelmedik diyor bakma teremler. Evimiz öyle bir hal oldu ki, ruhsal bir hava oldu evimizde, maalesef bir hava oldu. Onun etkisiyle ne eşimde bir istek oldu, de bende istek oldu diyor. Hiç adeti görmedim diyor genç olduğu halde. Tabi bunun sualini bunu şöyle yorumluyorlar âlimler muhteremler. Çünkü adet olsa, eşinle görürse, gereğinde cünüp halinde süt vermesi gerekir peygamberimize. Allah Teala peygamberimizi öyle bir korumak için o halinlere veriyor muhteremler. Ne halde oluyor böylece? Bir gece hastalığa şöyle buyuruyor, eşim yatıyordu, ben yatıyordum, Muhammed'im yana başlamaya böyle diyor. Bir uyandım. Baktım diyor, yeşillere bürünmüş, yeşil ipekte bürünmüş bir kimse Muhammed'imin başucunda oturuyordu diyor. Onu gördüm diyor, baktım bir nur gibi biri oturuyor. Anladım ki diyor, onu bekleyen melekler de var demek ki, anladım diyor. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri 2 aylık olunca emeklemeye başladı muhtemelenler. 2 aylık oldu, emeklemeye başladı. 3 aylık olunca ayağa kalkıp dikine başladı, yürüyemedi ama da. 3 aylık olunca ayağa kalkıyordu, oturuyordu. 4 aylık olunca ayağa kalkıyordu, duvara tutunup yürüme başlıyordu. 5 aylık olunca tutunmadan yürüme başladı, biraz yavaşça. 6 ayı doldurunca artık normal yürüme başladı Peygamber'in sıfatı. 6 ayda böylece yürüme başladı. 8 aylık olunca konuşmaya başladı, hele 9 ayı olunca bir insanlar gibi açık, net, fesi konuşma başlamasıdır böylece. Hasta Halime şöyle buyuruyor. Ben diyor, tabi yavrum Muhammed'im diyor, hitap ediyor. Ben diyor, yavrum Muhammed'ime ne zaman bir şey verdiysem diyor, çocukken de, bebekken de mutlaka onu sağ eliyle alırdı böyle. Bazen diyor sahilde bir şey olsa bile diyor soylu boş olsa almaz diyor. Sahildekine bırakır. Ne versem mutlaka diyor verdiğim şeyi sağ eliyle alırdı. Sağ eliyle yerdi. Mutlaka diyor Bismillah derdi diyor. Bebek çocukken o da. Bir gün hastaneme almış peygamberimizin yanı başına evinde oturuyormuş. Orada çocukta varmışlar. Orada bir koyun sürücü geçiyor orada. Koyun sürüsü geçerken koyunun biri sürüden ayrılıyor. Peygamber yanına koşarak geliyor. Peygamber daha oturuyor annesinin kucağında. Peygamberin yanına başına geliyor. Başlı peygamber şeyine kucağına koyuyor. Başlı peygamber sıvazlamaya koyuyor başıyla böylece. Peygamberin başını öptü. Yine koyun koşarak sürüye gitti muhteremler. Hazreti Muhammed bunu da görünce anlıyor ki bu insan üstü bir varlık bu. Yani bunun geleceğine bir şey var. Tabi bilemiyor ne oldu o zamanlar. Tabi iki sene doldu. İki sene doldu ama iki sene dolunca o günkü kurallara göre, onların kurallarına göre de mutlaka her süt anne götürür emzir çocuğunu teslim edermiş anne babasına. İkisine yaklaştıkça Hazreti Halime de, eşi Hazreti Haris de şimdi bir üzüntü başlarında. Ne yapacağız şimdi acaba? Bu yavru evimize geldi, bereket geldi. Beni Sa'd kabilesinin en fakiri iken en zengin oldular. Her açıdan en zengin oldular. En huzurlu aile oldular. Mutluluk, huzur, zenginlik, mal, hepsi böyle muazzam çoğaldı. Bir de bunun dışında tabii peygamberin çok hallerini gördüler daha. Çok hallerini gördüler ki muazzam sayıya gelmiyor. Öyle güzelliklerini gördüler. Ama iki sene doldu. Hazreti Halime, kocası eşi Hazreti Haris, onlar Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ne Mekke'ye geliyorlar. Ama sanki candan kopacaklar böyle. Ayrılamıyorlardı böyle. Geldiler. Hazreti Halime doğru Hazreti Emine geldi. Dedi ya Amine. İşte dedi yavrum Muhammed'i ikisini emzirdik, getirdim. Yani duyduğuma göre dedi, Mekke'de biraz dedi veba hastalığı başlamıştı falan dedi. Mekke'nin havası çok ağır, çok sıcak. Bu yavru da buraya dayanamaz dedi şimdi. Ne olur ya Amine, sen müsait de ben biraz daha alakoyum bunu kendi kabilemizde. Ben bunu çok sevdim dedi. Biraz daha kalayım. Tabi Hazreti Amine de pek razı olmuyor. Onun dünyada tek bir yavrusu orununda. Kocası öldü, eşi öldü. Tek yavrusu var. Ama o gün ayete uyarak o da mecbur bu şeye katlanıyor buna. Ne kadar razı olmadıysa da Hazreti Halime çok diller döktü, çok yalvardı. İşte Peygamberimiz acıdığını beyan ederek Hazreti Amine'nin gönlünü razı etti. Yine aldı, tekrar geri götürdü. İlk defa olan bir olay Mekke'de böyle bir olmuş. Tekrar götürmek. Tabi sütten kesildi Peygamber Hazretleri. Bir gün Peygamberimizin süt ablası Hazreti Şeyma vardır. Peygamberimizin büyük doğu süt ablası. Diyor ki gel Muhammed diyor. Çıkalım biraz koyunlara bakalım diyor. Öyle sıcağında ama. Bugün bile Mekke'de öğle sıcağında dışarı çıkamaz muhteremde. Ancak şemsiye çıkılır. Hatta Ocak ayında bile, Şubat ayında bile Mekke mükerremede öğle vaktinde ya bir gölge varsa gölgeden gidilir ya da şemsiye alınır bakın bugün bile. Hele düşünün ki çöl kısmını düşünün. Böyle. Çöl sıcağını düşünün. Yani çöl sıcağında normal büyük bir insan bile dışarı çıkamıyor. Hele çocuk çıktı mı artık bu ölüm anlamına geliyor, onun için geliyor. Ama Hazreti Şeyma, o da tabii çocuk, tutuyor süt kardeş peygamberimize, gel Muhammed'i biraz daha gidelim koyunlara bakalım diyor, koyun sürülerine. Alıyor peygamberimize gidiyorlar. Annesi bir zaman sonra evine baktı, peygamber yok orada. Muhammed yok, Şeyma o da yok. Eyvah ne oldu bunlar? Ne oldu bunlar? Eşine söyledi. Aran başladılar. Nadirce başladı korkmaya. Bir de emanet üstün üzerlerinde. Eğer evden dışarı çıkmışsa öyle sıcağında artık bu sağa dönmez diye bir de emanet çok aşırı korktular. Biraz sonra baktılar, Hazreti Şeyma, Peygamber'in süt ablası, tutma Hamamet Peygamber'in elinden geliyorlar. Baktı annesi, Şeyma nereden geliyorsunuz? Anne koyunlara bakmaya gittik. Kızım bu güneş çıkılır mı? Anne biz ama terlemedik ki, yanmadı güneşte. Neden kızım? Kardeşim Muhammed nereye gitse hep onun üzerine bir beyaz bulut gidiyordu. Beyaz bulut gidiyordu böyle işte. Durduk mu duruyordu beyaz bulut. Hiç anne biz terlemedik. Bakıyor annesi, tutup bakıyor, ateş yok. Üzeri kızarmamış, namra bunlar. Şimdi tabi bunlar günü hasta halime Peygamberimizin ruhunu anladı artık iyice. Yani bunda bir şey vardı herhalden. Hatta bazen melekler Peygamberimiz selam falan verirlerdi. Hastamede bazen duyuyordu bazılarını da. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri 3 yaşına gelince yine bir gün süt kardeşlerle beraber koyunların yanına gitmişler. Yine hastanenin haberi tabii yanında, haber gitmişler. Bir ara süt kardeşi Abdullah vardı. O koşarak eve geldi, ağlayarak. Anne, anne! İki adam indi gökten. Kardeşimi tuttular, bir tepeye yatırdılar. Göğsünü yardılar, öldürüyorlar kardeşimi. Yetişin diye. Hastalığına tabii çıldıracak şimdi, eyvah! Haris! Koronasının eşini buldu. Koşa koşa gittiler, baktılar. Peygamber gerçekten yatıyor bir yerde ama gülümseyiyor ona böyle şey. Muhammed ne oldu sana? Ne oldu sana Muhammed? Baktım da şöyle dedi. Gökten iki kişi indiler. Beyazlar bürünmüş. Beni buraya yatırdılar. Göğsümü yardılar. Kalbimi çıkardılar. İşini yıkadılar. Yine koydular buraya. Bir şey yakamamışlandı böyle. Acıdı mı? Acımadı. İşte bu konuda geliyor muhteremler. Elem neşrah leke. Belan buyuruyor. Ya Muhammed Habibim senin göğüs açıp yarmadık mı? Neden böyle yapıldı? Kalp içindeki bir kara kan vardı. Kara kan vardı ki işte onun temizlenmesi için. Yani şeytanın da bir nasibi varmış ondan. Evham da oradan da kaynaklanıyor zaten. Vesile oradan şeytan verebiliyor. Onu temizlemek için böyle yapıyorlar bunu, yapıyorlar bunlar bunu. Bu tabii manevi amele deniyor buna. Gideniyor. Hazreti Salim'e dikkatle çekti muhtemelen bakınız. Tabii yazını, gerçi o zaman her zaman yaz gibi orası da, özellikle yazın daha sıcaklarda her taraf sinek olduğu halde bakıyor, Peygamber uyurken de hiç ona sinek konmuyor Peygamber'e bak muhtemelenler. Hiç sinek konmuyor Peygamber'e. Hiç konmamış zaten. Yine dikkatini çekiyor, Peygamber yürürken gölgesi olmuyordu Peygamber'in üzerinde. Gölgesi olmazdı. Ne güneşin ayeti ne ışıkta gölgesi olmaz. Nur olduğu için gölgesi olmazdı muhteremler. Bir de Peygamberimizin hiç tükürdüğünü görmüyor, hiç görmüyor böyle. Esnediğini, tükürdüğünü görmüyor bunları. Bu defa dağ baş olarak başlayınca Hazreti Ali'nin korktu. Bu çocuk dedi, işte bak göğsünü yardılar, şöyle oluyor, böyle oluyor, bazı sesler göre bir şey oluyor. Bunun başına bir şey gelirse, ben annesinin dedesine cevap veririm. Dedi ki eşine Haris, biz bunu götürelim dedi, teslim edelim, sağ salim, Mekke-i Mükerreme'ye. Tabi o da razı oldu. Aşağı yukarı 4 yaşına gelmek üzereydi. Mekke'ye geldiler. Hazreti Halime Peygamberimizi orada arkadaşına bıraktı. İhtiyacı oldu. Herhalde tubat ihtiyacı oldu. Gitti. Geldi baktı. Yavrusu Muhammed'i bulamadı. Oradaki duranlar dikkat etmemişler demek ki. Bakıyor Peygamberimiz kaybolmuş. Eyvah şimdi çıldıracak. Ben ne cevap veririm şimdi buna? Artık kendi intihara kadar karar verdi kendi kendine. Ben kimseye bakamam diye korkusundan. Mekke'ye tabi gelindi. Hazreti Abdülmuttalib'e olay bildirildi. Hazreti Muttalip peygamber dedesi peygamber zaten çok aşırı seviyor. Rüyasında görmüştü kendisi. Başta haber vermeye sağa sola. Onu sevenler başta koşuma, arama başladılar. Hazreti Muttalip Kabe'ye geldi. Kabe'nin kapısına yapıştı. Başta yalvarmaya. Ey bu beytin Rabbi, ey Rabbim, benim torun Muhammed'im bana geri ver Rabbim. Bana bir kimse zarar veremesin. Ağlamaya başladı. Herkese arıyorlar peygamberimizi. Şimdi bakın bu da kaderin bir cilvesine bakın muhteremler. Allah dilemişse bir şeyi bak nasıl oluyor. Ebu Cehil denen layın var ya Ebu Cehil. O buldu peygamber bak. O buldu muhteremler. Kaç yüz kişi gitti aramaya. Deve atla gittiler. Ebu Cehil devesine binmiş. O da arama çıkıyor ondan. Çıkıyor. Bakıyor. Bir çöl fundalık. Şey, bu dallı bir fundalık. Bakıyor peygamber orada oynayıp duruyor orada dallarla. Bakıyor. Üzerinde bir bulut var ama tabii. Gölgede ama. Hemen alıyor. Gel bakayım bir arabada dedene götüreyim diyor. Şimdi deve inişte binişte deve çökertilir. Devesini çökertmiş. İnmiş. Kendi oturdu. O zamanki usul şöyleydi. Kimse deve sahibi öne oturur. Arkasına öbürünü alırdı. Ebu Cehil'e tabii o lain de ne yapıyor kafirde? Öne oturuyor, alıyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ni arkasına koyuyor. Koyuyor deveye kalk, kalk. Deve kalkmıyor ama. Bir deve kalkmıyor işte böyle. Deve kaldıramıyor. Allah indi, bindi, indi, bindi, kalk. Deve bir türlü kaldıramıyor hiç. Bir ara Peygamber tuttu, önüne aldı, kucağına aldı. Yani daha kolay kaldırırım derken. Peygamber önüne aldığı anda deve ayağa kalktı birdenbire. Hızlı geldi böyle şey. Geldi. Tabii onu görünce Peygamber'in dedesi de hep tabii sevindiler. Yani Allah Teala bir şey dilerse tamamlar. Böyle bakın Allah Teala düşmanın bunu sevk koyuyor melekler getirirler. Hazreti Amine validemiz Allah'ın da razı olsun sevgili Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ni Hazreti Halime'den teslim aldı. Teslim aldı. Tabi Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Hazreti Halime'nin yanında gözünü açtı. Orada büyüdü. Onu bir nevi anne bildi. Sütü kardeşi ona anne diyor, onu anne bildi. Hazreti Haris'i tabi baba bildi. Diğerine kardeş bildi. Oraya geldi. Bu defa eve gelince Hazreti Halime izah etti kendisini açıkladı. Bak yavrum ben sen süt annenim. Sen doğru annenin budur. Diye kendisine açıkladığı meseleyi. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri de hasta annesi, hasta amireye baktı. Sevdi gönlü tabii çekti. Ruhu çekti ona böyle ama boynuna sarıldı. Annesi yavrusunu kucağına aldı. Ağlaştılar tabii. Sevinçliler. Hasta Halime tabii aldı hediyesini. Gitti o kabilesine. Yalnız azıcık ama şunu şey yapayım. Peygamberimizden sonra Halime'nin şuuru duru değişti ama. Yani yine kıtlık başladı ona bakınız. Yine kıtlık başladı. Hatta Peygamber Aleyhisselam Hazretleri peygamberimiz yine elenmiş peygamberimiz Hatice validemiz de daha peygamber değildi. Bir özel peygamberimize geldi. Siz onlara geldi. Yavrum Muhammed'im durumu çok zor durumumuz böyle. Yani açız, kıtlık var derken az etti. Peygamber ona bu hediye verdi kendisine muhtemelen böylece. Yani o bolluk Peygamber hürmetiyle de kendisi verilmişti kendisine. Hazreti Halime Peygamber iman etti muhteremler ve kabri Medine'de. Cennet-i Bakiye var biliyorsunuz gidenler bilirler. Hazreti Osman'ın hemen yanı arka tarafında orada kabri Hazreti Halime'nin de orada yatıyor kendisi de. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri şimdi artık baba evinde anne kucağında Peygamber'in işte muhterem. Hazreti Amine'nin tek varlığı, zaten karısı yok, başka yavrusu yok kendisinin tek varlığı. Bir de yanlarında Hazreti Abdullah'tan kalan bir cariye. Yani köle karı anlamına geliyor. Has Ümmü Eymen denen bir kadıncağız böyle. Genç o da kendisi de. O da Peygamber zaten doğumunda da bulunmuştu, gece bulunmuştu. Peygamber çok sevdi kendisi de. Devamlı ilgileniyor kendisiyle. Bu şekilde Peygamber Aleyhisselam Hazretleri baba evinde, ana kucağında Has Ümmü Eymen'in de yardımıyla hayat sürüyorlar. Yalnız Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ne evde bir boşluk geldi Peygamberimiz Hazretleri'ne, evde. Evet, annesi, annem diyor, seviyor da. Ama Beni Saad kabilesinde evde bir de baba vardı ama ya orada, aile reisi. Acaba burada niye baba diye bir şey yok burada acaba? Peygamber akıllı tabii. 4 yaşında ama aklı çok ileride kendisinin. Baktı evde baba diye bir şey yok ama şimdi. Ama sormuyor daha bir şey daha. Ama içine bir, gönlüne bir noksanlık, bir boşluk var içerisinde. Babasız bir yuva neye böyle acaba diye. Tabii gün üzeri dışarı çıkmaya başladı. O zamandan soğukta çok dardı. Çıkmaya başladı. Arkadaşları edindi. Yaşıtları oldular. Şimdi hele akşam üzeri bakıyor, o arkadaşların babaları geliyorlar. Hep bunun yaşıtları babalarına koşuyorlar. Baba baba diye koşuyorlar. Kim babası elinden tutuyor, kim babasının kucağına biniyor, boynuna sarılıyor. Onlar bunu bir şey veriyorlar icabında. Peygamber'e bakıp bakıp ağlama başladı. Acaba benim neden babam yok acaba? Eve geldi ağlayarak. Anne, herkesin babası var da niye benim babam yok anne? Dedi. Hastane atıyor, dayanamaya ağlama başladı. Kucağına aldı Peygamber'e. Yavrum, senin de baban vardı ama o Allah rahmetine kavuştu. İnşallah ahiret ona kavuşuruz buyurdu. Bu şekilde Peygamber Aleyhisselam Hazretleri dışa oynarken bir baba hasretiyle, bir babasızlık, yetimlik duygusuyla ve yuvada, ailede bir boşluk hissederek 2 sene aradan geçti. Yaşı 6 oluyor Hazretleri. 6 yaşına geldi. Hazreti Ahmet dedi ki, Muhammed'im dedi, inşallah dedi, Medine'ye de gideceğiz dedi. Hem peygamber dayıları peygamber oluyor, hem akrabaları ziyaret, hem dedi, babanın orada inşallah dedi, kabrini ziyaret edelim diye Hazreti Ahmet validemiz giden kafirlerle beraber Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ve Ümmü Eymen de cariyelerde üçü beraber bunlar Mekke'den çıktılar, Medine'ye gittiler. Bir ay Medine'ye kaldılar. Hatta Peygamber Aleyhisselam Hazretleri hicretten sonra Peygamber Medine'ye gidince Peygamber hatırladı, o günleri hatırladı. Bak ben burada oturmuştum, burada oynamıştım işte, hep bunu hatırladı Peygamber. Aşağı yukarı bir aya kadar oldu. Orada Beyn Necer kabilesinin bir havuzu varmış. Geniş bir kuyu ama sığ varmış çok. Varmış. Orada çocuklar yüzüyormuşlar orada böyle. Dedi ki yağmur gelsene yüz dediler Peygamberimize. O da girdi. Çok sığ varmış oraya. Tabii soyundu, üstünü soyundu. Üstünü soyununca oradan geçen Yahudiler Peygamber arkasındaki o mührü gördüler. Peygamberlik mührü. İki kür arkasında, tam kalbin hizasında. Bir küçük kuş yumurtası kadar aşağı yukarı bir mühür. Belirmiş böylece. Yahudi bunu görünce birbirine konuşuyorlar. Bak bu olmasın dediler son peygamber. Yahudiler peygamber geleceğini biliyorlardı. Ama Yahudiler aşırı ırkçı olduğu için Peygamberin de Yahudi olmasını istiyorlar, öyle istiyorlar bence. Fakat Araplar olunca bunu öldürmeye bir karar verdiler hatta bence. Hasun Bey bunu duyunca, ya Amine birden gidelim dedi, buna bir zarar gelmesin dedi. Bunun üzerine tekrar Peygamberimizin babasının kabri edildi. Zaten merkezdeydi o zamanlar. Yakın zamana kadar vardı. Aşırı tahminim 76'dan sonra kaldırıldı orası. Genişleme olunca. Peygamberimizin babasının kabrine gelindi. Üçü beraberce. Yine Amine validemiz, bak Muhammed'im yavrum, işte bak senin de baban var. Senin baban burada hastalandı, vefat etti, öldü. Babam burada yatıyor, dedi Peygamberimizin. Peygamberimizin tabii zaten bir boşluk vardı. Bir babasızlık, baba hasreti, neden babam yok gibi duygularla. Orada Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri babasının kabrine yapıştı, ağlama başladı. Çok ağladı Peygamberimiz vardı. Hazreti Amine o da tabii ağladı. Ana oğul birbirine sarıldılar artık bunlar. Biri tabii ilk ve son kocası, birinde babası olduğu için ağlaştılar. Hazreti Ümmü'ye bunları zor ayırabildi. Artık baygını geçirdiler ikisi ağlarlarken. Deveye bindiler, kafile yetiştiler gelene gidiyorlar. Tabii kader, Mevla öyle dilemiş. Yolda hasta Amine hastalandı yolda. Hastalandı, birdenbire hastalandı, yoktu bir şey. Dedi ki Ümmü Eymen'e, carilerine, ya Ümmü Eymen, ben de çok hastalandım, herhalde yola devam edemeyeceğim dedi. Bir mevkiye geldiler, Ebba denen bir mevki yer var orada, Mekke'nin arasında. Oraya gelince, burada kalalım dedi, gidemeyeceğim ben dedi. Deve durdu orada, Hazreti Ümmü'nün yardımıyla Hazreti Amine validemiz aşağı doğru indi, yere uzandı. Peygamber baktı ki annesi de hastalandı. Daha gözün yaşı kurumamıştı. Babası için ağlamıştı orada. Anneciğim, sana ne oluyor? Hasta mısın? Sen ölecek misin? Beni kim bıraksın anneciğim diye. Annesinin üzerine yapışıp ağlamaya başlayınca hastalandı. O da tabii ağlıyor bir taraftan ama artık konuşuyor halde hiç kalmamışken, bitkin bir halde. Kendisinin güç topladı kendisini, oturdu, Peygamber'in kucağına aldı. Bir gözüne baktı. Tabii doyamadılar. Yavrum Muhammed'im, aynen şunu söyledi, her yeni eskirir, her yaşayan ölür. Ben de öleceğim yavrum. Ama sana doyamadım, senin de olduğunu göremedim. Biliyor bir şey olacağını. Sen doyamadın, senin olacağını bilemedim derekten birkaç söz söyledi ve orada hemen düştü Ruh Mevla'ya teslim etti muhtemelenler. Peygamber Aleyhisselam tabi annesinin kucağına, göğsüne yapıştı. Başta ağlamaya başladı. Anneciğim de başladı. Hazreti Ümmü Eymen tabi o ağlıyor. Çok sadık, sadıka bir şeymiş böyle carilerimiz. Çok muazzam merhametli bu ağlamaya başladı. Orada kafede bulunanlar vardı. Onlar konu ağlamaya başladılar. Bu tabi görünen ağlayanlar burada. Bir de görünmeyenler de vardı. Melekler, bütün melekler onlara bakıyorlardı, gök melekler. Bütün melekler onlara bakıyorlar, ağlıyor melekler. Dedi ki melekler, ya Rabbi, bu senin son peygamberin ya Rabbi. Babasını hiç görmedi. Annesini aldın hem gömet ellerine ya Rabbi. Acaba hikmeti ne bunun? Dedi ki Rabbim, meleklerim, onu ben özel yetiştireceğim. Çünkü anne baba terbiyesi yetiştirirse o günün koşullarına yetişmesi gerekiyor. Onun özel eğitilmesi gerekiyor. Yani öyle buyurdu onlara. Tabii o arada dağ taş ağladılar. Hazreti Amine oraya gömüldü. Bundan kafile onu oraya gömüldü, oraya gömdüler. Mekke'yi yitiremezdi çünkü çok sek olduğu için. Mezar hali orada. Ebu Adıyan'ın mezarı orada, kendisinin orada. Oraya gömüldü. Hazreti Meymen carileri ki Peygamber'i çok severdi. O benim ikinci annem dedi Peygamber'i benim muhteremler. Hatta Peygamber'in ölümünde de bulundu. Hazreti Meymen böyle. Peygamber'in doğumunda bulundu. Peygamber'in çok hizmeti oldu. Peygamber'in ölümünde de yanında bulundu böyle. Yanında bulundu. Ve Peygamber'in sonra hiç gözünün içi kurumadı bakın. Oraya geçti ama gözünün içi kurumadı kendisi böyle. Hep ağlıyordu. Bir gün Hazreti Ebubekir, halife tabi. Dedi ki Ömer'e, Ömer gel Ümmü Emine'yi ziyarete gidelim. Resulullah onu ziyaret eder de buyuruyor. Hazreti Bekir gidelim ona. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer geldiler, kapıyı vurdular. Kim o? Ya Ümmü biz işte Ebu Bekir, Ömer. Onları görünce daha çok ağlamaya başladı. Artık kendi tam bir öyle ağlamaya başladı. Dedi ki ya Ümmü Emine niye ağlıyorsun, ne yapalım? Allah'ın takdiri buymuş. Rabbim aldı bizden peygamberimizi. Şöyle bir muhtemelen bakın. Aynı şunu söyledi. Evet, peygamberimiz de bir insandı. O da ölecekti. Ama ben şunu şey aldırıyorum ki artık gökten vahiy gelmiyor. Cebrail gelmiyor. O vahiyin bereketi gitti buyuruyor. Vahiy gitti buyuruyor. Bak. Yani asıl saadetim o nurani hali gitmiş mi bak derim. Demek ki ne olduğunu Allah tabi bilir. Cebrail Aleyhisselam geliyor, vahiy geliyor. Ayet-i Kerime geliyor, peygamberi geliyor. Ki ashabı deniyor buna. Cennet aşan bir mutluluk hali. İşte artık vahiy kesildi. O ashabı bitti artık. Onu alıyorum ben buyurdu. İşte Hazreti Ümmü Eymen adı cemaatimiz Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ni kucağına bastı. Hem kendi ağladı. Hem ona tabi teselliye çalıştı. Mekke'ye mükerremeye getirdi. Doğru dedesinin yanına gitti. Hazreti Muttalebe. Tabi acı haber mi? Kolay değil ama acı haberi verdi. Ya Abdülmuttalebe durum böyle böyle oldu işte. Falan yerde vefat etti. Gelinin hamile gömdük. İşte Muhammed'imi getirdim buraya kadar. Bundan sonra Aleyhisselam Hazretleri dedesinin yanında kalmadı. Dedesi de o anda 100 yaşından fazlaydı ama. Hazreti Hazreti böyle. Ama dinçti. Enerjiydi, kuvvetiydi. 100 yaşına epey geçmişti kendisi dedesi de. Ama o da çok sürmedi. 2 sene sonra dedesi Hazreti Abdülmuttalip o da hastalandı muhteremler. Hastalandı. Çok akıllıydı. Ferasete açıktı. Olayları önceden tahmin edebilir olayları. Öleceğini artık bildi. Fakat gözü arkada. Gözü yaşlı. İçi yanıyor. Şöyle dedi. Peygamber aldı da. Ya Muhammed'im ben de öleceğim. Ben de Rabbime kavuşacağım. Ama gözüm arkada gidiyorum yavrum dedi. Yani seni ne yapacağım? O yapıyorum. Bunun üzerine oğullarını çağırdı. Yani peygamber amcalarını çağırdı onları şimdi. Onların vasiyetini yaptı. Şöyle buyurdu. Bakın evlatlarım, ben yolcuyum. Herhalde yakında artık gideceğim ahiret alemine. Ama tek içimde yanık bir umde var, düğüm var. Yetim Muhammed'i düşünüyorum. Ne olacak benden sonra? Hanginiz onun üzerine alırsınız, onun bakımına sahip olursunuz. Önce Ebu Leheb çıktı ortaya. Baba, onu sen bana ver. En layık olan budur. Ona ben bakayım. Babası Ebu Leheb'e baktı, şöyle dedi. Evladım Ebu Leheb. Oğlum ismi Abdülüzzâ, olmak ismi. Oğlum Abdülüzzâ. Malın çok biliyorum dedi böyle. İşin güzel, malın çok. Yalnız kalbin çok katı. Merhamet yok senin kalbinde. Yetimin gönlü çabuk incinir. Yetimin gözü yaşlı olur. Kalbi mahzun olur. İncitmeye gelmez. Ama senin kalbin çok katı yavrum. Onu incitir, sana teslim edemem ben onu. Bunun üzerine Ebu Talip o istedi. Abdülmuttalip peygamberimize baktı. Muhammed'im dedi peygamber, torununa yani. Bak yavrum Muhammed'im, kendi yatıyor ama, oturamıyor. Bak ben artık Mevla'ya kavuşmak üzereyim, öleceğim. İşte bunlar amcaların. Hangisini istersen, sen kendini seç dedi. Peygamberimiz koştu, Ebu Talip'in boynuna sarıldı. O da boynuna sarıldı, ikisi ağlaştılar, kucağına oturttu. Biraz sonra da dedesi, Mevla'ya kavuştu muhtemelenler. 110 veya 120 yaşındaymış. İki rivayet var. 100 aşkın yaşı. Mevla'ya kavuştu. İşte bu şekilde aldı cemaatimiz. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bundan sonra artık amca yanındaki, yenge yanındaki dönemi başladı. Ama tabii Rabbim merhamet verdi. Ebu Talip gerçi imana gelemedi. Ama Peygamberimizi sevdi. Hanım Hazreti Fatıma'ydı hanımı. Hasan'ın annesi ismi Fatıma'dır. Hazreti hanımı Fatıma yengesi, o da Peygamberimizi çok sevdi. Güzel baktılar böyle. Hiç incitmediler. Her zaman eğer bir yiyecek azsa en iyisi önce Peygamber'e verirlerdi. Onu der çocuklarına verirlerdi kendilerine böyle. O kadar özen gösterir bu kendisini beslerler. Bu şekilde Peygamberimiz o döneme başladı adı cemaatimiz. Tabii bu anlattıklarım yani Peygamberimizi anlatabilmiş değilim Müslüman muhteremler. Yani Peygamberimizi anlayamayız cemaatimiz. Ancak büyük evliyalar, ricalü gayb gibi, yani keşfi çok açık, ruhaneti çok kuvvetli, halktan kopmuş, Allah'a yanan çok büyük evliyalar, ancak onlara Peygamberimizin halini sezebilirler. Tam anlayamazlar muhtemelen böyle. Yani Peygamber öyle bir makam, Peygamber makam böyle işte. Tabi bizimki aynı işte böyle dıştan, kitaptan gördüklerimizi şöyle aktarmaya çalıştık. Yalnız tabi Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'ni sevmemiz gerek adı cemaatimiz yani. Yani gerçekten sevmemiz gerek Peygamberimiz. Biliyorsun, doğduğu zaman ümmetim dedi muhteremler. Ölüm halinde, son nefesinde yine ümmeti, ümmeti dedi. İki defa da es-sala, es-sala bile bakın. Ölürken böyle işte. Ümmeti, ümmetim. Ümmeti, ümmetim. Ve en son iki seferde es-sala, es-sala. Aman namaz, aman namaz mı de bakın böyle. Namaz mı de. Namaz böylece. Daha bir de peygamber sevdiği için peygamberimize çok çok ne gerekiyor az cemaatimiz? Sahabat-ı Şerife gerekiyor muhteremler. Sahabat-ı Şerife muhteremler. Yani inşallah bunu bir alışkanlık haline getirelim. Evimizde, işlerimizde, şeyimizde inşallah bunu bir öyle yapalım az cemaatimiz. Ben şahsen gezimede en çok Şam'da bu olayı gördüm. Şam'da en çok bunu gördüm. Bazen toplantı olurdu evlerde, özel evlerde. Akşamları toplanıyoruz. Kalabalık olurdu. Büyük salonda toplantı olurdu. Otururken hemen cemaatten biri, kim olsa olsun, şöyle derdi. Sallu alen nebi derdi. Sesliyse böyle şey. Yani Peygamber'in savaşı getirin. Herkes Allah'ın mesajını derim yani biraz bir konuşma olsun, bir şey olsun, hem biri çıkardı böylece, hem biri ortaya çıkardı, sallu ale nebi derdi, hem orada sanki Peygamberimiz ruhaneti sanki oraya geliyor muhterem böylece. Ve çok zamanlar Şam'da, çarşıda, merkezde böyle karşılaştım. İki kişi mesela bir kavga edecekler böyle. Hele bir gün iki araba, motosiklet araba, üç şekil araba, böyle karşı iki kişi karşı karşıya geldiler. Araplar biraz daha ateşli olurlar da bizlerden. Daha hırslı, ateşli onlar, hareketli kişiler gündüler. İşte yol için sen ben bir kavga olacak, indi aşağı. Kalabalık oldu, kavga edecekler. Hemen dışarıdan biri bağırdı. Sallu ale nebi. Allah'ım sana sesleri. Yani en şey ben gezim yerde böyle Şam'da gördüm. İnşallah biz de bunu yapmaya çalışalım muhteremler. Yani evimizde, işlerimizde, her yerde inşallah Peygamberimizi sevmeye çalışalım. Sonra çoluk çocuğumuza Peygamberimizi tanıtalım muhteremler. Nasıl tanıtalım? Evimizde sünnetleri uygulayarak bakınız. Bak yavrum, sağ el yemek sünnettir. Yavrum, sağ elle almak sünnettir. Besmele yavrum sünnettir. Yemeğe tuzuyla başlamak sünnettir yavrum. Eve sağ ayakta girmek sünnettir, işte selam vermek sünnettir. İnşallah az cemaatin böyle sünnetleri böyle uygulayarak hem Peygamber'e bir bağlantı olmuş oluyor. Rabbim onu inşallah bize şahit nasip etsin. İlla Fatiha. Thank you.